za bali ya kwa Nili maganga legozia ya zwe muzoka Wamezi nivanga za bali ya kwa Nili maganga legozia ya zwe muzoka Naguma miwa umi yanga mwane umau Keilo na zuzunga zila mwete mwonele Naguma miwa umi yanga mwane umau Keilo na zuzunga zila mwete mwonele Nyanono wadie ubo ni meumbida Nyanono wadie ubo ni meumbida Nanongi nanu mijalonga zizye kochao Nanongi nanu mijalonga zizye kochao Kedumi nino miyoko metuki nyembada Kedumi nino miyoko metuki nyembada Nandine tia beba nungwende galaka Nandine tia beba nungwende galaka Matenza wa Indizi batono kwizi wa benge wa miau Izungu wa sienda kwekalilwa ni ase Indizi batono kwizi wa benge wa miau Izungu wa sienda kwekalilwa ni ase Tana kulia vena zina wiva ndi utabwa Uzi utwika nota lazima mike muzoka Na kulia vena zina wiva ndi utabwa Uzi utwika nota lazima mike muzoka Nandiyuga nanga muangi ndageze utiwa Nandiyuga nanga muangi ndageze utiwa Maindi ya kindu wanye mpenzi wa roo Maindi ya kindu wanye mpenzi wa roo Ozandinga tuinguruke mubaka na kuu Ozandinga tuinguruke mubaka na kuu Tukazizye unu mekwaze suzu no mau Tukazizye unu mekwaze suzu no mau Matuta bie Nikalande mwikeze utata Nijongete mwambili linge wite uthela Namona tuyikalande mwikeze utata Nijongete mwambili linge wite uthela Sama kwa ningwewe mwena tuzile ase Onatuka mina mwaka maiza uthela Sama kwa ningwewe mwena muzile ase Onatuka mina mwaka maiza uthela Kabala moke kakweka ngachonga mira Kabala moke kakweka ngachonga mira Nikwizi wona kwanda wana kiti yosenga Nikwizi wona kwanda wana kiti yosenga Tenema mimi tuwa nukwangu lasia chao Tenema mimi tuwa nukwangu lasia chao Na baiki nuchake na ya zamba siya niki Na baiki nuchake na ya zamba siya niki Muinau Mundo ono ndaega Agitra kuma jalo na nigwa makai Agama ni maizi mundo ono ndaega Agitra kuma jalo na nigwa makai Kitumi nyendisa kwiwa na nina siokwa Ona muka jalibu mamizuzu mumau Kitumi nyendisa kwiwa na nina siokwa Ona muka jalibu mamizuzu mumau Nanondo tikindu jambi toki atumea Nanondo tikindu jambi toki atumea Nikime na kina miaka piongweli netatu Nikime na kina miaka piongweli netatu Kumanika mwana ndia wane suzu no mau Kumanika mwana ndia wane suzu no mau Nagea ndia sukulu kule maya thwe Nagea ndia sukulu kule maya thwe Yeni ulawa Mateza na teza we mwetu ozu omang Mwambethi nienda ukumboka aki yangite Mateza na teza we mwetu ozu omang Mwambethi nienda ukumboka aki yangite Takwaze lawe itabiye bukwa omusoka Twatia niwe atweli neka ubo ya masia Takwaze lawe itabiye bukwa omusoka Twatia niwe atweli neka ubo ya masia anandega mubete moko no munuka imbigi ya mezo mbrada minala kwa mbada iyata ino mande zini kausha kizeli iyata ino mande zini kausha kizeli nyende kozi kwa njira ninga ningu motoi nyende kozi kwa njira ninga ningu motoi imbigi ya lundi ya kina imbonga la inge imbigi ya lundi ya kina imbonga la inge ibu naki lakini nyandingwa kaunu mwana wa gezilo lakini nyandingwa kaunu mwana wa gezilo kila kivonga nezimwe tuwe nuomau kila kivonga nezimwe tuwe nususu nigeze umukwata bandwa tabike mavui nigeze umukwata bandwa tabike machama na mwingeze zianti mwenzae na bungului na mwingeze zianti mwenzae na bungului Mumuta viene de geta uke na mafia Mumuta viene de geta uke na mafia Na majiga lata niye tumbe madheka Na majiga lata niye tumbe madheka Mazi mwe Na kwa kweli ya numa muzi amwe nongite Na kwa kweli ya numa muzi amwe nongite Tamwetu wa mwetu ndawa wekete uzinya Tamwetu wa mwetu ndawa wekete uzinya Niwewe ziki kuchamba ika mwetu wa nao Niwewe ziki kuchamba ika mwetu wa nao Nimulaika wa satani anje ni munene Nimulaika wa satani anje ni munene Na evizite kanisa neva wisili Na evizite kanisa neva wisili Nani magoza abuguze numba yangai Nani magoza abuguze numba yangai Ona omo zieti timundu wezi masia Ona omo zieti timundu wezi masia Nimuoi Amosi mutuku Ndeleba yo kitise kwa nya Na Jackson Ndongoi Reba kwa muli matu Atana Ala izi mula we Oja wakwa Ula wa mundi izi otilake uzia Kalugusia kaba ambione Kete zelo feisi Kini Napelo Nibola nundu wa kumazi ya re waku Niko gamba Nungere zebasa wambuwe muno Mchungayi wa rolotu wangai Mane neto